सदाकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सबके लिए भगवद गीता को बताया। उसमें सबसे पहले अभिषेक सुदुराचार्य का दो श्लोकों में बात बताई इनकी एक दुराचार्य के लिए। बहुत धर्मात्मा जल्दी बन जाता है और केवल धर्मात्मा ही नहीं शाश्वत शांति निगच्छति शाश्वती शांति सदा रहने वाले विश्रांति को प्राप्त हो जाता है। कुंती नंदन तुम प्रतिज्ञा कर दो मेरे भक्त विनाश नहीं होता। अब कहते हैं अब इसे शूद्राचार जो दुराचारी दुराचारी हो अब इसे शूद्राचार सुष्टु दुराचारी सांगोपा दुराचारी इस शुद्धाचार्य से दो अर्थ करते हैं। दो अर्थ शूद्राचारी दुराचारी दो तरह होते हैं एक शूद्राचारी एक दुराचारी। तो शूद्राचारी और दुर्दुराचारी में क्या फर्क है कि दुराचार का अभिमान जिसके होता है कि मैं ऐसा हूं ऐसा हूं पाप का अभिमान वो दुर्दुराचारी होता है और करता है पाप तो करता है परंतु समझता है कि पाप अच्छा नहीं है वो शूद्राचारी है। तो दुर्दुराचारी का ही हो जाता है पर शूद्राचारी का मतलब कि अभी से शूद्राचार हो भजते पावन निभाग वो अगर मेरे भजने में लग जाए तो बहुत जल्दी उद्धार होता है। इसमें एक विशेष बात मालूम देती है आचरणों का इतना महत्व नहीं है जितना भगवान के चरणों का आश्रय लेने का महत्व है। इसका अर्थ ये नहीं शुद्धाचारी हो भले आसन ग्रहण सही भगवान का ये नहीं। मानो एक दुराचार छोड़कर एक भगवान का भजन करे तो दोनों में जो भगवान का भजन करता है वो शेष है। कारण ये है कि भगवान का संबंध है ना। आजकल ये लोग कहते हैं कि भजन स्मरण करते हैं और उनमें दोष है तो वो भजन स्मरण होता है निरर्थक है ऐसा नहीं। भगवान से संबंध है वो सबसे बढ़िया चीज है। कारण के मूल में ये भगवान का ही अंश है मूल उसकी शुद्धि चीज की है स्वतः सिद्धि सीधी भगवान का अंश है। तो भगवान का संबंध है वो सबसे बढ़िया है। सदाचारों का संबंध वो भी कल्याण करने वाला है आदमी को निर्बल बनाने वाला है पर भगवान का संबंध है वो विशेष निर्बल बनाता है। कारण के भगवान का संबंध होने से उसका चेतन के साथ संबंध है और दुराचार होने पर छोड़ता है सदाचारी होता है तो उन आचरणों के साथ संबंध है उसकी महिमा आचरणों के कारण से है और भगवान का संबंध है वो आचरणों से विशेष है मूल है। भगवान का जहां संबंध हो वहां आचरण अच्छे आएंगे ही, और आचरण अच्छा है वहां भगवान का संबंध होगा ही, नियम नहीं है। भगवत संबंधी आस्तिक भाव होगा तो अच्छी बात है। आजकल कई लोगों के भीतर ऐसा भाव है कि आचरण अच्छा होना चाहिए, ये बात बड़ी अच्छी है, ऐसा माननीय है, आदरणीय बात है, परंतु भगवान का संबंध जो पवित्र करता है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान कहते हैं मेरा जो अनन्य भाव से चिंतन करता है उसे अप्राप्ति की प्राप्ति कर देना और प्राप्ति की रक्षा करना, वो दो काम मैं करता हूँ। तो भगवान करते हैं वो सहायता, मनुष्य इतनी कर नहीं सकता, भगवान की कृपा से होने में देरी नहीं लगती। तो यहाँ पर भी जो प्रकरण चला है आरंभ में ही, समोहम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के भीतर समान मैं हूँ, परंतु ये भजन थी तो माम भक्त्या, भक्ति से मेरा भजन करते हैं, वे मेरे में है और मैं उनमें हूँ। तो ये भक्ति की विशेषता बताने के लिए ही प्रकरण है, ये पूरा का पूरा प्रकरण। इस वास्ते इनमें अंत में है मनमना भव मत भक्तो मध्याजी मोसुर कहा, भगवान की बात ही खास है। ऐसे सातवां अध्याय से बारहवां अध्याय तक ये भक्ति का षटक है, भगवान की भक्ति विजन किया गया है इसमें। इस वास्ते कहते भजते मां निभाग, उसको साधु भी मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। मैं तो वही बात है जो कल कृष्ण है था, सो अभिषे दुराशुद्राचारो भजते मां निभाग। अनन्य भाग का अर्थ होता है केवल एकदम तेल धारावत भगवान का ही चिंतन करे, ये नहीं है। क्योंकि पात्र देखना चाहिए ना, जो कि वर्षों से भगवान के भजन में लग रहे हैं उनका भी मन सदा भगवान में ही लग जाए, ऐसा कायदा नहीं है। मन धीरे धीरे लगता है। तो अनन्य भाग का अर्थ है उद्देश्य, लक्ष्य वो अनन्य कर लिया है, जिसका विचार विधान हो गया है। एक आसन अच्छा करता है, एक आसन अच्छा करेंगे अब, एक अच्छा आसन करता है तो जो इसमें उद्देश्य बढ़ गया है उसकी महिमा जाते हैं। तो भजते माम अनन्य भाग न अन्यम भजते, अन्य का आश्रय नहीं लेता, भगवान का आश्रय लिया है। भगवान का आश्रय लेने के कारण से आतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से चार तरह के भक्त होता है। तो भगवान के भक्त है चारों ही, तो भक्ति तो एक है सब में, पर आचरणों में फर्क है। इस बार चार भेद हुए, एक अर्थार्थी है, एक अर्थ है, एक जिज्ञासु है, एक ज्ञानी है। जो ज्ञानी क्या भगवान को ही भजता है, भगवान की तरफ है। तो यहाँ भी बताया अभिषे शूराचारो भजते माम अनन्य भाग, अन्यम न भजती, अन्य का आश्रय नहीं है। भरोसा आशा एक आश्रो, एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास, एक आश्रो एक बल। भाई बहनों के भीतर चाहिए कि भगवान की तरफ चले, एक भगवान का ही आश्रय है, भगवान का ही भरोसा है, उनको दूसरे गुणों का भरोसा नहीं है। शांति सप्ताह त्याग वैराग आदि है उसमें रहते हैं, परंतु अनन्य भाग न अन्य भजे और का आश्रय नहीं है। आश्रय केवल भगवान का है। जैसे आर्थ है अर्थार्थी है, इनके भी आश्रय भगवान का ही। जैसे है अर्थार्थी में ध्रुव जी का नाम लिया जाता है, तो ध्रुव जी को नारद जी ने कहा कि तुम चलो हमारे साथ, तुम्हारे पिता है उनको मैं बात कहूंगा, तेरा और तेरी माँ का प्रबंध सब करा दू मैं, तुम जाता क्यों है जिंदगा में। ध्रुव जी ने कहता मैं तो भगवान ना भजन करूंगा। तो ध्रुव जी का विचार है कि सहायता लेनी है तो भगवान से ही लेनी है। और दो जिज्ञासु बताती, चार भेद बताए, पर सबके भजन की बात बताई। सब विदा भजन थे माम, खास भजन की बात मुख्य है। भजन तो भगवान के चरणों का आश्रय है, यह मुख्य है। दूसरे नारद जी और वे कहते प्रबंध कर देंगे, नहीं मैं दूसरे प्रबंध नहीं चाहता, परंतु भगवान से ही चाहता हूं। इस वास्ते चार प्रकार के भक्त हुए, तो चार प्रकार के भक्त है। भीड़ में कामना साथ में रहती है, कामना अगर छोड़ दे तो भगवान वे पूर्ण है ही, वे कामना कारण से अधूरे है। परंतु भजन करने के भगवान का विश्वास है, भरोसा है, ये सबसे मुख्य बात है। इस वास्ते आप लोगों की सेवा में भी ये कहा जाता है कि आप भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान का संबंध जोड़ो, आपके सदाचार आने में भी बहुत सहायता मिलेगी। मन के मन में बड़ा उत्साह होगा और भगवान सहायता करेंगे। एक अपने मन से अच्छे आचरण करते हैं, एक भगवान की छाया में छत्र छाया में रह कर आचरण करते हैं। तो भगवान की छत्र छाया में रहने से स्वतः स्वभाव देवी संपत्ति आती है। देवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय श्रीमता, देवी संपत्ति है मोक्ष के लिए है, आश्रय संपत्ति बंधन करने वाली है। तो देव शब्द यहाँ परमात्मा का वाचक है, देवताओं का वाचक नहीं है। दैवी संपद विमोक्षाय मुक्ति के लिए है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से भगवान की संपत्ति, भगवान के दिव्य गुण, भगवान की अनंतता, भगवान की विलक्षणता उस भक्त में आवेगी। भगवान की विलक्षणता आने पर आचरण और भाव सब स्वतः शुद्ध हो जाएंगे, स्वाभाविक। भगवान की भक्ति का एक प्रभाव है, उस प्रभाव से भगवान की विशेष बात हो गई थी। भक्त में विशेष आश्रय आता है भगवान का, भजते माम अनन्य भाग अन्य में नमजती, उसके भीतर में आश्रय दूसरे का नहीं है। भगवान आए एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास, एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तुम्हारा भी पता चातक तुलसीदास, जैसे चातक होता है वो बदल का ही जल पीता है। गंगा जी में कहते चातक था और ऊपर से शीशाण ने शिग्र ने चपट मारी तो उससे गिर गया, नीचे गंगा जी पड़ गया। गंगा जी पड़ गया तो सांस बंद कर दी, गंगा जी अभी जल नहीं पीऊंगा, जल में तो बदल का ही पीऊंगा। ऐसे चातक की एक टेक होती है, तो नियम होता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे ही भरोसे पर, मेरा ही भरोसा रख ले तो वो जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, क्षिप्रम हो धर्मात्मा। दुराचारी से दुराचारी भी बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। कि भगवान यही सातवा अध्याय के अंत में कहा है, मेरे चरणों का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, तो यत्न करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए बढ़िया है। परंतु माम आश्रित यत्न, मेरा चरणों का आश्रय लेकर आश्रित करते हैं। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेना है, ये उन समय मुख्य बात है। उसमें सद्गुण सदाचार आपसे आप आते हैं, क्योंकि प्रभु के प्रभु देवी संपत्ति है ना, तो देव के साथ संबंध होने से देवी संपत्ति उसमें स्वाभाविक आएगी, स्वतः स्वाभाविक। आपने देखा होगा सुना होगा, सबरी के यहाँ भगवान पधारे, सबरी के पधारे तो भगवान ने कहा कि सुन तेरे को बात बताऊं। दो प्रकार की भक्ति होती है, सावधान सुन और धरु मनवाई। भक्ति के साधन कहो बखाने, सावधान हो सुन मनवाई, मन में सावधान सुनो। जो सावधान सुन तात्पर्य क्या है, अंत में कहा सकल भगत भगति सकल प्रकार भगति दृढ़ तो रहे, संपूर्ण प्रकार की भक्ति तेरे दृढ़ है, तो भक्ति तो दृढ़ है परंतु भक्ति कितने प्रकार की होती है इसे ज्ञान नहीं है। क्यों? वो व्याख्या करने वाली थोड़ी थी, वो तो भगवान का भजन करने वाले थे। वो कितना मतलब क्या वो क्या भेद होते हैं भक्ति के, तो इधर पता ही नहीं था, इधर ध्यान ही नहीं था। मैं आप से आप सकल प्रकार भगत दौड़े तो सावधान सुनो और धर्म अनुमान इसे मालूम होता है। तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो, तो धारण करो तब तो भगत कैसे हुई। अब तो भगत धारण करो ये बात हुई, धारण करो ये बात कहते हैं भगवान के भक्ति के नौ प्रकार होते हैं, ये तुम धारण करो, भक्ति धारण करो ये नहीं। सकल भगत सकल प्रकार भगत दृढ़ तो नहीं, सब प्रकार की भक्ति तेरे दृढ़ है परंतु नौ भेद होते हैं भक्ति का ऐसे पता रहेगा। ये बातें जानना सीखना ये और चीज है और आसन में आना एक और चीज है। तो जिसके आसन में आ जाए उसकी महिमा बहुत भीषण है, और उद्योग करने वाले भगवान को प्यारे होते हैं, परंतु भीतर में भाव आ जाए वैसे आचरण आ जाए स्वाभाविक विलक्षणता आ जाए ये भगवान की कृपा से आती है। भगवान की कृपा से विलक्षणता उस भक्त में आ जाती है। इस वास्ते भगवान सबरी को भी कहते हैं सकल प्रकार भक्ति दृढ़ हो रहे। कोई नारी पुरुष सचराचर कोई सरासर कोई क्यों न हो, जो मेरे शरण आ जाता है उसे मुक्ति हो जाती है, तो भगवान उसे मुक्ति कर देते हैं। तो भगवान के साथ में संबंध जोड़ना है ये सबसे बढ़िया चीज है। स्वतः स्वाभाविक योग सेवन में सब मैं करूंगा, सब तैसा माहो समुद्रता मृत्यु संसार सागर भावी नचरात पार्थ मैया विचित साहब, मेरे में चित लगा दे उनका उद्धार मैं जल्दी करता हूँ। तो भगवान का संबंध है ये सबसे श्रेष्ठ है। इसका तात्पर्य आपसे कहने का ये है कि आप जितने भाई बहन है जो सुनने वाले, भगवान में भाव रखो, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का अंश हूं, तो ये चीज मुख्य रहनी चाहिए। और सब अच्छे अच्छे गुण आचरण तुम्हारे में आप से आप आवेंगे। भगवान का आश्रय लिया जाएगा तो भगवान के गुण देवी संपत्ति स्वतः आवेगी स्वाभाविकी। अरे भाई ये बात नहीं है, भगवान की भक्ति भी आएगी और मुक्ति भी हो जाएगी। अनिश्चय बड़ी आई, वे भक्ति चाहते हैं भक्ति का विचार नहीं, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, मुक्ति का भी निरादर कर रहे भक्ति का ही लोभ है उनके। पर भक्ति का लोभ होने से अनिच्छित बिना इच्छा भी मुक्ति आ जाएगी, मुक्ति का सुख बाकी नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति करने पर मुक्ति की गर्ज करनी नहीं पड़ती, भक्ति गर्ज करती है। और भक्ति का गर्ज करनी पड़ती है भक्तों को, भक्ति की भक्ति खुद भगवान भगवान गर्ज करते हैं, भक्ति खुद आती है भक्त भक्तों के पास में। तो सदाचार एक भक्ति दोनों है, दोनों के बीच में भगवान का संबंध है ये श्रेष्ठ है। क्योंकि मूल चीज तो भगवान ही है, भगवान का ही अंश है। भगवान से माया बस हुआ है तो माया बस होने से ये बन गया कीर मटकी की नहीं, परंतु माया बस बस हो माया बस भय उसाई माया बस हुआ है, पर मूल है भगवान का। नमी वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना अनाधिकार से मेरा ये अंश है। तो ये भगवान का होने से इसमें वृक्षण होता है। इस वास्ते भजन करने वालों को चाहिए माम आश्रित जतनती है, प्रभु का आश्रय लेकर ही धन करे, भगवान को पुकारता रहे। दूर रोचनों में भी मन ठीक नहीं लगे कभी खराब हो जाए तो हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु पुकारो, उसे बहुत जल्दी देवी संपत्ति आ जाती है और भगवान की कृपा से अच्छे आसन उसके स्वतः हो जाते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेना है, ये सबसे मुख्य बात है। इस मुख्य बात कहने के लिए ये बताई, सर्वविदा भजन थे हम चार प्रकार के भजन करते हैं, उन चार प्रकारों में आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भरतर सभा, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। तो आज जिज्ञासु अर्थार्थी, तो ज्ञानी बताओ, ज्ञानी जिज्ञासु होकर वो ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी कौन सा, ज्ञान मार्ग की बात ने बताई है। ज्ञानी शब्द से भगवान के प्रेमी भक्त का वर्णन है, भक्ति की बात कह रहे हैं। तो हे नाथ निश्चिंत भी वो जल्दी होता है और वही भरोसा भी ठीक होता है और देवी संपत्ति के आने में भी सुगमता होती है, भगवान की कृपा से सब काम होता है। तो माम आश्रित यतन थे, यतन तो करते हैं, परंतु यतन करते हैं उसमें यतन करने का अपने तरफ से करने से अभिमान आ जाता है, आने की संभावना रहती है, नहीं आवे नहीं भी आवे पर संभावना रहती है। भगवान के चरणों का आश्रय ले ले, अहंकार की संभावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के भगवान कहते हैं मैं करता हूँ मुक्त, तो मुक्ति होने की कुछ चिंता उनके नहीं होती। इस वजह से वो सोच नहीं करते, चिंता नहीं करते, उन्हें मन में भय नहीं होता, भगवान के चरणों का आश्रय लेने मात्र से निश्चिंत हो जाते हैं। भगवान करेंगे सब और भगवान करते हैं, तो इस वास्ते भगवान का आश्रय लेना है, ये सबसे मुख्य है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान का आश्रय ले पे आश्रय अच्छा नहीं करे, ये हो नहीं सकता। भगवान की जो कृपा होगी, भगवान के चरणों का आश्रय लेगा तो आचरण उसे स्वतः स्वाभाविक से होंगे, स्वाभाविक ही देवी संपत्ति आएगी। देव के आश्रय ले लिया, अब देवी संपत्ति आवेगी नहीं, आज संपत्ति कैसे आवेगी। तो उनके मुख्य भगवान के चरणों का आश्रय लेना है। ये भजन तुम भक्तिया मई दे देव साप्यम, मेरे मेहर मैं हूं मैं हूं, तो भक्ति का कारण ही है। इस वास्ते ये चारों प्रकार के भक्त बताए, भक्त भक्ति में संबंध सबका है। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी उनके भाव है, सकाम भाव है, उन भावों से वो भेद है, परंतु भक्त है मेरा। इस वास्ते भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलते हैं। इस वास्ते भाई बहनों से मेरे कहना है कि आप लोग भगवान के चरणों का आश्रय लें और भजन करें, और विश्वास ये ज्यादा चाहिए, भगवान का विश्वास, भगवान की कृपा से होगा, हमारी भगवान की कृपा से होगा, तो अहंकार नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। नहीं तो अच्छे गुण होने से मनुष्य के अभिमान आने की गुंजाइश रहती है, मैं अच्छा हूँ, ऐसा अच्छा करता हूँ, भजन करता हूँ, तेज करता हूँ, इसे अभिमान आता है। पर भगवान के चरणों का आश्रय लेकर ही भजन करता है, उस अभिमान की बात का उसमें अच्छी बात आती है, उसमें वो जानता है भगवान की कृपा है, वो अपना अभिमान नहीं मानता, वो भगवान की कृपा मानता है, और कृपा मांगने के कारण से अभिमान बाधा नहीं देता, आता नहीं आता तो चला जाता है, क्योंकि चरणों का आश्रय भगवान का है, अपने गुणों का आश्रय नहीं है, अपने विशेष भक्ति का, अपने विशेष सद्गुणों का अपने अभिमान नहीं है। इस अभिषेक शुक्राचारो भजते मावल अभिषेदे मावन निभाग, अभिषेक शुक्राचारो भजते मावन निभाग, दुराचारी होता है तो अभिषेक दुराचारी भी भजता है तो साधु पर संबंध बन गया। ये ध्यान देना है, आचरण खराब होते हुए भी भगवान जो देते हैं उसको साधु मांगना चाहिए, तो मांगना चाहिए इसमें अर्थ पड़ा हुआ है कि साधु बना नहीं है वो सही, तो साधु मांगना चाहिए क्या साधु बन गया। तो भगवान कहते हैं मेरा आश्रय लिया है, अब तुम साधु ही मानो, उनका आश्रय मत मानो, जैसे मैंने दृष्टांत दिया था कल कि अच्छा है, एक दिन वेश्या घर से निकला तो लोगों को बैम पड़ जाता है, तो लोगों के मन में दुराचार का और सदाचार का यही ज्यादा भाव रहता है। ध्यान देना जरा, मानो आचरण अच्छा हो इस तरह विभाग होता है, लोगों का भगवान का आश्रय लिया है, भगवान की तरफ चलता है, ये विचार नहीं होता है। आचरणों को मुख देखते हैं, वो मुख देखते हैं ईश्वर के साथ जो संबंधव्य है और साधु मानना चाहिए। मानो उसमें कोई कमी भी रह जा तो साधु मानना चाहिए। कारण क्या कि बजदेव मामा निर्वाह है, भगवान का भजन करता है, भगवान के सुनों का आश्रय लिया है, भगवान का आश्रय लेकर सोता है। तो भगवान का आश्रय लेने से मुख्य बात है कि सब देवी संपत्ति स्वतः आती है, स्वाभाविक आती है, जरूरी आती है। इस वास्ते अपनी से शुभ दुराचारों बजते मामा अन्य भाग सो अपने सब दुराचार है पर अन्य भाग मां बरते साधु देव संपर्श कौनते पड़ जाने विशु पाप हो रहे। ऐसे मेरे चरणों का आश्रय देने वाले पाप योनि वाले में इस पाप योनि शब्द के भी दो तरह से अर्थ करते हैं। पाप योनि शब्द विशेषण लगाते हैं, मानो स्त्रियों वेश्या शूद्रा ये पाप योनि है, इनका विशेषण करते हैं। विशेषण करने से दो दोष आते हैं, एक तो पाप योनि वाले छूट जाते हैं, एक स्त्री और वेश्य वेश्यों का अधिकार है और स्त्रियों से आ जाए तो अच्छे अच्छे ब्राह्मणों की स्त्रियों भी साथ में आ जाएगी, ईश्वर जी बैठेगा नहीं बात। ईश्वर पाप योनि शब्द सुंदर है, ये भी शिव पाप योनि है और संस्कृत का प्रभाव भी देखा जाए ये भी शिव पाप योनि है। कह दिया स्त्रियों के शास्त्रते भी आने पर अंगते ये अलग गया हुई ये भी शिव पाप योनि है। तो पाप योनि में नीच योनि में हुए तो दो तरह के पापी हुए, एक तो पूर्व के जन्मों के पापी है जो दुराचार पाप योनि पाप योनि मन नीचे योनि में जन्म हुआ, एक आचरण खराब है तो आचरण खराब वाला दोषी ज्यादा है। नीचे गुण में जन्म हो गया उस जन्म में उसका दोष नहीं है, पूर्व कर्मों के कारण से वहां आ गया बेचारा, उसके पाप गया। अरे दुराचारी है वो आचरण खराब करता है तो दुराचारी जितना दोषी है इतना पापी योनि दोषी नहीं है, क्योंकि वो परवश होकर पापी योनि में आया हुआ है पहले के पापों के कारण से, तो पहले के पाप उनके नहीं है। इस बात से जो पाप योनि वाले हैं और श्रीवान वेश ये मध्यम रहने हुए दो, ये अभी अपेक्षित दुराचारी एक पापी योनि ये दो पहले बताया और मान अंत में गया ब्राह्मण और क्षत्रिय दो बताए अंत में, ये दो बताए हुए तो उत्तम है जन्म से भी उत्तम आचरण स्वामी भक्त है और ये दोनों बताए आचरण स्वामी नीचे है जन्म से भी नीचे है, पर आचरणों से नीचे जन्म से नीचे होने पर भी भगवान की कृपा से उद्धार हो जाएगा। कृपा की विशेषता बताइए तो यहाँ कृपा की विशेषता आई है भजने के कारण से भगवान का संबंध लेने से। इस वास्ते सज्जनों भगवान के चरणों का आश्रय है ये मुख्य चीज है, क्योंकि अभी फैज अंश भगवान का है, ये मूल चीज में ये भगवान का है, भगवान का होने से ये इधर चलता है। तो अभी से पापे भी सर्वे भी पाप कृतम ऐसा पाप ही तो भी उद्धार हो जाएगा और ये बताया है क्या पाप योनि विश्वास से पाप योनि वाले भी दोनों बता दिए और स्त्रियों वेश्या शूद्रास्ते भी आंदे परांगते स्त्रियां वेश्य और शूद्र ये बताए। तो तीन बताए जिनमें कारण बताया कि स्त्रियां तो स्त्रियां हैं भाई, तो ब्राह्मणों की क्षत्रियों की वेश्यों की शूद्रों की सब स्त्रियां आ गई, स्त्रियों में सबरी भी आ गई, स्त्रियों वेश्या और वेश जाती गए, जिनका वेदों में अधिकार है तो यज्ञ में बैठा है अधिकार है, वे भी स्त्रियां आएगी, और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी आ गई, क्षत्रियों की स्त्रियां भी आ गई, स्त्रियों वेश्य और वेश्य है वो भी परम गति प्राप्त होते हैं। तो वेश्यों ने है वो लोभ ज्यादा होता है वेश्यों में, शास्त्रों में ये बताया कि वेश्यों में लोभ ज्यादा होता है, ये बात देखने में भी आती है। हमने ये विचार किया है तो देखा भी है, साधारण आदमी है उनको कुछ दिया जाए, ब्राह्मण है तो थोड़े धन से भी वो काम अच्छा कर देता है, परंतु वेश्य होता है जाति, वो थोड़े धन से काम नहीं चलता, उसके लोभ ज्यादा होता है, इस वास्ते उसको पाप योनि बताया, ये भी सुख पाप योनि, ईश्वर पाप योनि नहीं है, उनका वेदों का अधिकार है, जनेऊ का अधिकार है। 18वें अध्याय में स्त्रियों को होता है कि वेश्य है वे शुद्ध है, निर्मल है, आचरण शुद्ध है, भावन शुद्ध है, इस वास्ते वे भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे वेश्य स्त्रियों वेश्यता अधिकार नहीं, उनसे एक बात विलक्षण और आती है उनमें, उनके कमी रहने पर भी आचरण खराब होते तो भी इतने खराब नहीं होते जितने ब्राह्मण आदि को आचरण खराब हो जाए, उसका विशेष पतन होता है। शूद्र होते हैं उनके आचरणों में कमी रहे तो भी उनके इतने दोष नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं शूद्र है, पहले आचरण अच्छे नहीं है, जो आज से शूद्र जन्म हुआ उनका पूर्व जन्म के कारण से, तो वे आचरण अच्छे नहीं होते हुए भी ये भी पाप होने शिव वे शास्त्र शूद्र ते भी जानते पनांगते, मेरी प्राप्ति होने वे भी परम गति को प्राप्त हुए ते भी वे भी। तो ये गौण बताया स्त्रियों को वेश्यों को और शूद्रों को, बताया कि ये परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, ये बीच में आने वाले हुए, चार दो तो पहले है दो अंत में है, चार वे हैं तीन ये हैं बीच में आने वाले, ते भी आदि बना लेते क्यों पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्तारा दर्शता, ब्राह्मण हो गए और भक्तारा भक्तारा दर्श है सदा, राज ऋषि है राजा होते ऋषि है, किम ब्राह्मण पुण्य पवित्र ब्राह्मण, तो आचरणों में भी पवित्र है और जन्म में पवित्र है, मानो पहले जन्म के भी अच्छे आचरण वाले हैं और इस जन्म के भी अच्छे वाले हैं, परंतु इन आचरणों की अपेक्षा भक्ति की भी मजा ज्यादा है। जो बताया स्त्रियों विश्वास्तुते भी किम पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्ष, भक्त बीच में भद सुध दिया है, पवित्र ब्राह्मण है उस पवित्रता की महिमा नहीं है, महिमा भक्ति की है। ऐसे ही राज ऋषि राजा होते ऋषि है तो ऋषि पने की महिमा नहीं है, भक्ति की महिमा है, ये भक्ति का ही प्रकरण है। इस वर्ष से सब में आश्रय भक्ति का लिया गया, क्यों ब्राह्मण पुण्य भक्ता राज श्रेष्ठ था, क्यों पुण्य इनके नहीं क्या है, क्यों यदि बात क्यों पुनः ये कहना का तात्पर्य कि पहले जन्म के भी अच्छे आचरण है, इस वास्ते क्षत्रिय में और ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ, इन दोनों के लिए पवित्रता बताई है, इस वास्ते जहाँ चारों वर्णों का विशुद्ध वर्ण है वहां भी ब्राह्मण और क्षत्रिय के न स्वृत्या कदाचन, कुत्ते की वृद्धि ब्राह्मण और क्षत्रिय न करे, निषेध बताया है। तो पहले जन्म में भी अच्छे आचरण वाले हैं और इस जन्म में भी अच्छे आचरण वाले हैं, इस बात ब्राह्मण के शब्द साथ में पुण्य लगाया और राजन शब्द के साथ में ऋषि शब्द लगाया, तो आचरण भी पवित्र है और जन्म भी पवित्र है, उन्हें क्यों पुण्य के मूत्र न्याय रुक नहीं क्या है, इस वास्ते ते भी यांत्रिक प्रणाम करे वे परम गति प्राप्त हो जाते हैं। इन सब आश्रय लेकर के सिद्धांत क्या निकला कि भगवान की भक्ति शेष है। ये भाई बहनों को ध्यान देना चाहिए। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष, मेरा किसी के साथ द्वेष नहीं और किसी के साथ प्रेम नहीं, किसी का पक्षपात नहीं, परंतु ये बदलते तो माम भक्तिया मई ते तेरु साफ हूँ, भक्ति से मेरे आश्रय बताते वे मेरे में मैं उनमें हूँ, ये विशेषता है। तो भक्ति की विशेषता बताने के लिए ही भगवान ने ये बात बताई। इस वास्ते स्त्री हो गए सासुदा ते भी अनुग्रह किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता आदर्श तथा, ब्राह्मण धर्म में धर्म से भी शुद्ध है और पुण्य है, पवित्र आसन वाले हैं, आचरण भी बहुत शुद्ध है और भक्ता आदर्श है, राजन है, क्षत्रिय का जन्म भी अच्छा है और ऋषि है, वहां आचरण भी अच्छे हैं, उन्हें कल्याण जिसमें इसमें कहना ही क्या है, पर कल्याण होने में उनके ऋषि और पुण्य मुख्य नहीं है, उन्हें मुख्य है भक्ति। इस बात से दोनों के बीच में बीज में सो दिया भक्ता किम ब्राह्मण पुण्य भक्ता आदर्श तथा, ऐसे उनका तो कहना ही क्या है, भक्ता आदर्श था अनित्य मा समूहम ब्रह्म प्रवचन माम। अब खास बात कहते हैं, ये सब कही भक्ति के महिमा के लिए, आगे भक्ति की बात कहेंगे, पर अब क्या करना चाहिए, अब मनुष्यों के लिए आचरण की बात बताते हैं। अनित्यम असमूह लोकम एवं प्राप्य भजस माम, अनित्यम असमूह लोकम एवं तीन बात बताई। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और पता नहीं है कब मर जाए और संसार के सुख सुख नहीं है, तीन बात विशेषता बताइए। मनुष्य का शरीर होता है, पेट में मर जाते हैं, जन्मते मर जाते हैं, दिनों के मर जाते हैं, महीनों के मर जाते हैं, वर्षों के मर जाते हैं, 100 वर्ष की आयु तक मृत्यु की सब जगह दहशत रहती है। इस वास्ते अनित्य शब्द कहा कि भाई मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो भजन करो, जल्दी जल्दी इसमें लग जाओ। बहनों से, माइयों से, भाइयों से सबसे कहना है कि इसमें जल्दी करो। पूर्णम यते इतना बते आवत, मृत्यु नहीं आवे तब तक जल्दी आचरण करो, जल्दी लगो इसमें। क्या पता है शरीर का अनित्य अशुभ, अनित्य है, क्षण भंगुर है। अरे भाई जन्म पेट में मर जाए, जन्मता ही मर जाए, दिनों का मर जाए, तो आप बड़ी बड़ी अवस्था को प्राप्त हो गए। इस वास्ते पता नहीं है कभी चल जाए शरीर, इस वास्ते भजस्व माम भजस्व, मेरा भजन करो, भगवान में लग जाओ, फिर कोई जरूरत नहीं, भगवान में लग जाए तो सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कूट यज्ञ तब ही एक भगवान के सन्मुख हो जाए। अब विचार ये कर दिया कि भजन ही करेंगे। अब सब भाइयों से बहनों से कहना है कि आप भीतर में एक विचार कर दो कि अब भजन करना है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, साधु आश्रम में होते हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों वर्णों के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ सन्यासी सब चारों वर्ण चारों आश्रम मुख्य भगवान में लग जाओ। अनित्यम अशुभ अनित्यम, शरीर अनित्य पता नहीं है, इस वर्ष से फिर करेंगे ये काम करेंगे, फिर भजन करेंगे ये नहीं, भजन कर दो शुरू, फिर करो तो विशेषता से फिर करेंगे, परंतु अभी भजन शुरू कर देना, ये नहीं कि धन ठहरो उसके बाद भजन करेंगे, ऐसा नहीं। एवं प्राप्य एवं एवं, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है भजन सुमा, मनुष्य शरीर केवल भजन के लिए हुआ है, और शरीर प्राप्त होते हैं जो कर्मों के अनुसार होते हैं, मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से है। स्मृत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब करी करुणा न दे ही देत इस बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपालु कृपा करके मनुष्य देते हैं, तो ऐसा मनुष्य एवं प्राप्य, इस मनुष्य को प्राप्त हुए हो तो हम सबको कह रहे हैं, जितने चारों वर्ण चारों आश्रम और इनसे बाहर भी हो, जहां आश्रमों की वर्णों की व्यवस्था नहीं है, ऐसे भी पुलिस उड़ांध्र पापी पापी होने वाली दूसरी होने वाली भजते महामंदिर बाद, तो भगवान के भजन में लग जाओ रात दिन, उद्देश्य ये बना लो, मन से एक विचार कर लो, निश्चय ये कर लो, एक दृढ़ निश्चय कि अब हम भजन करेंगे, जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की तरफ ही अब चलना है, और जाना नहीं, और काम हमारा नहीं है, अब हमारा काम भगवान को भजन करना है। अनित्य हूँ अशुभम लोगों, तो अनित्य इस वास्ते जल्दी करो, और एवं प्राप्त मनुष्य को प्राप्त हुआ है, मनुष्य ही प्राप्त किया और भजन के लिए, ये मैं जो बताई है ना, पूर्व में सबसे पहले भगवान मनुष्य ही देते हैं, कब वो करी करुणा कृपालु प्रभु विशेष कृपा करते हैं, तो दो दूनी कृपा हुई, एक तो बिन हेतु सने ही, बिना हेतु ही कृपा करते हैं, स्नेह करते ही रहते हैं संपूर्ण जीवों पर, और विशेष कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, तो इसमें विशेषता आई, तो भाइयों से बहनों से कहना है कि इस शरीर को प्राप्त हुए तो भजन में लग जाओ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, ऐसे केवल भाव आपने मान लो, भगवान ने कहा मेरा है, मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश ईश्वर का हूं, तो भगवान का संबंध जोड़ लो। इस बात से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बात बिगड़ी हुई आज सुधर जा, आप आज भी अभी अभी अभी निशी क्षण अबार बैठे हो, अबार अभी बैठे हुए, अभी सुधरे आज अभी सुधर जाए, क्या वो है राम को, मैं राम जी का हूँ, राम जी के आप सब हैं, होते हुए भी आप मान लेंगे मैं भगवान का हूँ, वो मान लें कि महिमा विशेष है, भगवान के होते हुए महिमा है, परंतु मान लेंगे मैं भगवान का हूँ, क्योंकि आपकी मान्यता ही कम चलती है, भगवान की मान्यता से सृष्टि संपूर्ण एक ओम बहु श्याम हुआ है, इस वास्ते मान्यता का विशेष आदर करते हैं भगवान, तो आप जैसे हो वैसे ही, और बातों के लिए अधिक अधिक पात्र बना बताए, परंतु भगवान के भजन में लगने के लिए अपिचे सुदुराचारो अपिचे पापे बेसुरे बे पाप करता मार कैसे ही क्यों न हो, केवल भगवान हे नाथ हे नाथ, बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े कसाई बड़े बड़े पाप करने वाले भगवान के हो गए, बहुत जल्दी उनका उद्धार हो गया, इस वास्ते भगवान का संबंध है ये आप मान लेंगे, हमारे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, अब गौर शुभ काम से भैया मृगंड ऋषि थे, उसके पुत्र हुए मारकंडे, तो मृगंडू ऋषि ने कहा भाई के एक संत आए, उनके नमस्कार कराया, सप्त ऋषि आए, सप्त ने नमस्कार किया, सुंदर किया, एक संत आए उसे नमस्कार करने, वो संत देखने लगे मृगंडू ऋषि के सामने मारकंडे के सामने ज्यादा देखने लगे, तो पिताजी ने पूछा महाराज क्या देखते हो, तो देखता ये हूँ कि लड़का बड़ा अच्छा है पर मेरी उम्र बहुत थोड़ी है, उम्र बहुत कम है, लड़का अच्छा है, भाव अच्छा है, आसन अच्छा है, उम्र थोड़ी है, तो महाराज क्या करें, तो उन्होंने कहा ये करना यही ठीक है, जो कोई संत आए उनको नमस्कार करो, जो संत आ जाए उसको नमस्कार करो, नमस्कार करो, तो फिर उन्होंने कह दिया, बालक था, बालक का जन्म कहते कह दिया। तो भगवान शंकर का भक्ति की भक्ति बताई कि शंकर की भक्ति करो, या भगवान को याद करो, तुम भजन करो और नमस्कार करो। और इष्ट भगवान का शंकर का था, और ये शंकर का इष्ट हुआ तो बालक था, समय पूरा होने पर जमराज आए कि बस अब चलो। तो उसने क्या किया, भगवान शंकर का प्रार्थना करने वाला था, भगवान शंकर का शिवलिंग था, उसे पकड़ लिया। हे नाथ कृपा करो, नाथ कृपा करो, कृपा करो। तो शिव जी प्रकट हो गए, अरे तू क्या करता है, जमराज क्या महाराज जी उम्र कम है, देख देख ठीक देख विचार देख कहानी का ठीक उम्र देख, बहुत उम्र है उसकी। भगवान शंकर ने कह दिया, देखा तो उम्र तो बहुत है, गलती तैयार गलती करी, इसको मारा दे, अधिकार नहीं है, नहीं जाएगा मृत्यु में। तो महाराज मार करने से चिरजीवी हो गए, चिरजीवी। संत ने कहा इनकी उम्र कम है, वो कम उम्र बड़ा चिरजीवी, आज चिरजीवियों में मार्कंडेय ऋषि का नाम आता है। तो भगवान के शंकर की कृपा से सब कुछ हो जाता है, इस वास्ते ईश्वर का आश्रय लेना है, बहुत बढ़िया है। उसे शिवलिंग को पकड़ दिया कि महाराज मैं क्या कहूंगा, कि तुम चिंता मत करो, तुम निर्भय हो, देख तुम ये उम्र इतनी नहीं है, चिरजीवी है ये, अब देखे तो बस ठीक है महाराज, तुम जाओ यहां से। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से सजनों बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं। सजन कैसा ही था, एक कथा आई है, एक सज्जन थे तो कथा में सुनने में चले गए। तो वो क्या था, डाकू थे, डाकू डाका डालने वाले, अपने धराय गए धराय, तो वे डालने वाले कथा में गए, कथा कर रहे थे भगवान कृष्ण की। कथा करते करते कहा कृष्ण भगवान ऐसे हैं, ऐसे सुंदर हैं, उसके गहने बताए, उनके गहने इतने सुंदर है, ऐसे उन्होंने मुकुट सुंदर है, उसकी बंसी बड़ी सुंदर है, भगवान बड़े सुंदर है, उनके चाल बड़ी सुंदर है, यदि नंद को लाल सुन विशाल गल फूल माल बोल चिल फाल, ऐसी महिमा कही, महिमा कही। तो डाकू था, उसके मन में आया कि ये लड़का ठीक है, ये आज यार सामने ऐसा गणा पे। तो पंडित जी कथा कर जाने लगे तो साथ में हुआ कि महाराज वो कहाँ मिलेगा, कहते हैं वो ब्रज में है और सुबह गाय चरण जाता है, बसे चाहता बसरा भी छोटा है बालक है, बसे चरण जाता है, इधर गण है, बहुत गण है उसके पास में। तो किससे जाए कैसे होता है, अमुक जगह वहां से जंगल में जाया करता है वो। तो डाकू ने विचार किया कि एक लड़के को खोज लेने से अपना तो माला माल हो जाएंगे, कहना बहुत बढ़िया है, तो कैसे आता है कि सब बात पूछी, महाराज ने कह दिया। वो चला गया वृंदावन, वहां जाकर के वहां से जाने लग रहे हैं, उन्हें चिंतन लग रही है, वो कब आवे कैसे आवे, वो तो मैं लूटू जल्दी धनी बन जाऊंगा, जगह जगह जगह जगह लूटपाट करते हैं तो फट फट जाते हैं, वो बड़े गहरे उसे लेने गहना होगा लूट लेंगे। तो कर रहा था प्रतीक्षा, तो वो जिस वृक्ष के पास बैठा है वो ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है, आया नहीं आया, देखे फस रहा है, फस रहा है, तो बुखार बालक आए तो ऊपर छिप गया, ऊपर वृक्ष के ऊपर छिप गया। वो जब आए तो चिंतन था, अनन्य चिंतन। देखो एक विलक्षण बात है, भगवान की तरफ मन लग जाए वो कैसा है, आचरण अच्छा है, अच्छा विचार है, भाव है, इनकी तरफ नहीं होता। एक भगवान का भगत कह रहू बन सुनो भाव में नहीं पाता, मानव एक भक्ति का नाता, मैं नाता एक भक्ति का मानता हूँ, एक भक्ति होनी चाहिए। तो ये भक्ति में वो ये एकदम चिंतन में लग गया, जो वो आया कृष्ण भगवान नीचे आए तो देखे अभी आया तो दिशा उतरा कूद करके और देखा तो देखते ही विचारी बोले ऐसा बाल भी बड़ा सुंदर है, ये गहना भी बड़ा सुंदर है और लूटू कैसे, ये गहना तो इस बाल के सोने लगता है। तो क्योंकि मेरे विचार ऐसा लूटना तो भगवान ले ले लूट ले, मेरी माँ है मैया के पास बहुत गहना है मेरे को फिर पैदा देगी ये तो ले ले। महाराज वो कहार बात हुई ऐसा मोहित हुआ कि लाला तुम्हारे गहने तुम्हारे पर जितने सुंदर लगते हैं मैं क्या करूंगा, गहना करूंगा क्या, इधर धन कर करूंगा क्या, ये तुम्हारे पैर अच्छे लगते हैं। तो महाराज भगवान का भक्त हो गया, भजन में लगे रात दिन, डाकू था डाकू भगवान में लग जाए ऐसे सदन कसाई था, बड़े बड़े पाप करने वाले भी भगवान में आकर्ष हो गए, खिंच गए भगवान में, और जहां भगवान में खींचे और जब पाप ताप नष्ट हो गए सभी, ऐसी भगवान की भक्ति की महिमा है, भगवान की तरफ तुलना की ऐसी महिमा है। तो ऐसा डाकू था वो भी भगत बढ़िया भगवान का, फिर भगवान में ही लग गया रात दिन भगत भजन करना। तो इस वास्ते भाई मुख्य बात है भगवान में लगना, भगवान मेरे हैं और मानने में सबका अधिकार है, भगवान को अपना मानने का सबको अधिकार है। आप कैसे ही हैं, पापी हैं, अच्छे हैं, मंद हैं, भले हैं, बुरे हैं, भले हैं, क्यों कि भगवान के अंश हो सब, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुराशी, चेतन अमर सहज सुराशी भगवान का है। तो भगवान के वो करके गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज हुए राम को नाम जब। तो भगवान का हूं मैं ऐसे कर भजन कर, जहां मैं भगवान का हूं ये भाव हुआ कि वो जो माया पर भय गोस्वामी वो सब छूट गया, अब तो भगवान का हो गया। अनन्य भाव से, अनन्य भाव से होने पर भगवान ने कहते ठीक है भाजे मावन निभा, तो संत बन गया महात्मा बन गया। तो पापी से पापी भी भगवान के चरणों में शरण हो जाए तो पुण्य तो बनता रहा। भगवान मेरे हैं सजनों ये बात मुख्य है, भगवान मेरे हैं। और ये सब कह सकते हैं जिसे माँ के लड़के हैं दस हो तो दसों ही माँ को कह सकते हैं मेरी माँ है, और मेरी माँ भी दसवां हिस्सा नहीं है पूरी माँ है, दसों बालकों की एक एक बालकनी पूरी माँ है पूरी, ऐसे भगवान पूरे पूरे मेरे हैं, भगवान का मैं हूँ भगवान मेरे हैं, ऐसे भाव से भगवान में लग जाओ भाइयों। सबसे श्रेष्ठ भाव सबसे उत्तम भाव है, अनित्यम अशुभम इवम प्राप्त है, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त हो गए और अशुभ है, अशुभ कहने का तात्पर्य है संसार के सुखों में लोभ नहीं है। भगवान कहते अशुभ है वो सुख दिखता है, दुख जितने संताव है दुख है, दुखों का मूल सुख की इच्छा है, सुख की इच्छा छोड़ दे तो दुख एक पाप आपसे होगा नहीं, अन्याय आपसे होगा नहीं, खराब आपसे आचरण होगा नहीं, केवल सुख की इच्छा कर रहे। अर्जुन ने पूछा तो कहना प्रयोग पापम चल रही पुरुष अनिचन अभी पाप करना चाहते नहीं तो क्या कामेश्वर हो रही कामना, ये सुख की कामना सुख की इच्छा ये ही वास्तव में लगाने वाली है, जिसके लिए भगवान कहते हैं भैया अशुख इसमें सुख है नहीं। संपूर्ण लोग सुख के लिए तड़पते हैं और सुख के लिए उद्योग करते हैं पर फंसे हुए दुखों में है या दुख भोग रहे हैं, सुखों की इच्छा है ये ही दुख का कारण है, दुख का मूल है, दुखों की जड़ है, ये छोड़ दे तो आपके पाप ताप नजीक नहीं आएंगे। अत के न प्रयुक्त पापन चाहती कि काम ऐसे क्रोधी से काम वो काम ही मिल जाता क्रोध जहां भजन बाधा पड़ती है। तो अनित्य मास भजन सुमा भजन करो, तो भगवान के वजन पर नहीं जाओ भाई, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मां विष्णु माँ में विश्वते माँ में विष्णुते वहां आत्मा न मत पारायण। अब भगवान के नाम लगे आज पूरा कीर्तन ज्यादा करो भाई, थोड़ी देर कृपा कर उठना रविवार है, थोड़ी देर ठहरो भगवान नाम का कीर्तन करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 1 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से नौखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।